У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Капыльшчыну, у вёску Калодзезная. Кожнага 3 ліпеня сталічныя вуліцы скаланаюцца ад цяжкіх гусеніц танкаў і бронетэхнікі. Так дзяржава увекавечвае памяць палеглых у апошняй вайне. Але ёсць людзі, якія робяць справу увекавечання памяці без параднага шуму і лепш за дзяржаву. Як былы інжынер-будаўнік Віктар Дашкевіч з вёскі Калодзезная. У лютым 43-га амаль усе жыхары Калодзезнага былі забітыя нацыстамі, а вёска спаленая. Уратавалася толькі 18 чалавек. Па сутнасці, па вайне вёска засялялася новымі людзьмі, а за вёскай узніклі новыя могілкі, дзе на большасці магілаў стаіць адна дата смерці. 9 лютага 1943 году. Тыя, хто выжыў, хавалі тых, хто загінуў. У 65-м годзе пры ўездзе ў паселішча ўлады паставілі манумент з агромністым партызанам і са спісам палеглых, у той час як магілы ахвяр зарасталі бадыллём. Каб годна увекавечыць памяць землякоў, Віктару Дашкевічу прыйшлося некалькі гадоў турбаваць усе адміністрацыі ад сельсавету да аблвыканкаму, адкрываць дабрачынны рахунак, збіраць сродкі ад нашчадкаў тых, хто тут пахаваны, пісаць лісты і артыкулы, дайсці да галоўнага на той час абласнога начальніка Батуры і так некалькі гадоў. Каб зрабіць, пасля сябе пакінуць, так сказаць, нешта, каб гэтыя могілкі засталіся ў памяці і нашых тых самых праправнукаў. Гэтакі гэты самы пазыў зрабіць так, каб мы як мага менш даўгоў пакінулі сваім нашчадкам. Памагаў вот гэты мастак Швайбовіч, потым памагаў Скапыля, чалавек, які ахвяраваў сваім выходным. І быў валанцёрскі атрад тут з БХТ. Вот яны памагалі. І памагалі, ну, добрыя людзі. Дарэчы, грошы тыя пускаў толькі на матэрыялы. Людзі працавалі бесплатна. Так, бесплатна. І трэба заўважыць, это ўсё адно адзначыць. Ніхто з мясцовых жыхароў, ні гэта дачніца, ні той стараста, ні той міліцэйскі быўшы, ніхто не прымаў удзел. Ініцыятыва Дашкевіча не была з радасцю сустрэтая аднавяскоўцамі. Кабета, якая жыве насупраць старога помніку, не разумее свайго суседа. А я не знаю, когда ставілі вот этот памятнік, тогда не вот этот 30-летию, по-моему, побег, ну, деревни как сожгли. Вся деревня решила здесь поставить. Тут у нас школа стояла. Вот. Все решили здесь. Ну, а сейчас не знаю, есть смысл или нет. Тут они все переписаны на памятнике. Этом. Осталось живых 18 человек. А мы уже ихние дети. У меня мама осталась в живых, я вот ее дочь. А як ваша мама засталася живая? Мама моя засталася живая, она спряталась под печь. Под этим подпечком. И они пришли, расстреляли отца, мать, сестру, брата и вторую сестру. И закричали куры под печком, когда-то в деревне жили эти куры под печком. И она еще схватила курицу за голову, как не кричала. И он так пострелял, она сбоку сидела, так осталась живой. Так я даже, вы знаете, сейчас уже трудно. Если бы они еще были живые, где-то что-то. В то время мы были малые, нас не очень-то так сильно интересовало это все. Не задумывались об этом. Дашкевич переживает, что могилы зарастают. Вот. Ну, могилы зарастают и наши зарастут. Не только этих. У многих уже нету никого в живых. Тут своих уже не все в парадку могилы. Не только тех, которых нету. А як тут их оживить? Скоро и мы зарастем. З Здаецца, чалавек хоча ўвекавечыць памяць ахвяр нацыстаў, робіць абсалютна ідэалагічна правільную справу. Улады павінны яго падтрымліваць ва ўсім. Але ж не ўсё так проста, бо па-першае, сама ініцыятыва знізу выклікае падазрэнне, а па-другое, Дашкевіч чалавек ненадзейны, бо ён адзіны з капыльшчыны, хто быў на плошчы 19 снежня 2010 году, і ўвага да яго асаблівая. У 10 годзе, між іншым, я быў на плошчы Незалежнасці ў Мінску і суткі прабыў, як я цяпер называю, карных органах. Дык вось я быў там і стаў уже на асобаму ліку ў раёне. Таму што іх, яны ўжо самі знаёмыя былі сярод іх, самі прызнаваліся, што слава Богу, што ты адзін у раёне гэтакі. А каб было болей, то мы не ведалі, як справіцца з вамі. А так аднаго, то яшчэ прыязджаюць от напярэдадні. Нараз пішыся, мы цябе папярэдзілі. Кажу, не буду я нічога распісвацца, едце здарова і чапайце мяне. Это яны прыязджаюць перед нейкімі акцыямі? Так. Перед сталічнымі, так? Так. Яны узрадаваліся, што вы адзін такі баевік на весь раён. Так, таму што ім было б складана. Яны за калі было два баевікі, ну, не зладзілі бы з вамі. Ну, можа было б складана. Трэба было цяжэй падмогу з Мінска вызваць. Але, ну да, але справа ў тым, што ім, мабыць, я там потым уже зразумеў, калі я там дзе-то замаячу ў Мінску на чым дзе-небудзь, значыць, ім уже на ўсю катушку ўліваюць, што яны не могуць утрымаць і аднаго чалавека. Не пільнавалі, што я з'ехаў. І вось у 11 годзе, значыць, Віктор Івашкевіч, пакойнік, праводзіў там некія сходы ў Мінску, па тэрытарыяльныя. Ну, я, прачытаўшы всю эту інфармацыю, пабачыўшы гэта самае у Пабілсату, зразумеў, што мне там няма чого рабіць, там мясцовыя жыхары павінны быць, а не просто так сказаць. Вот. Поэтому я не збіраўся. Але тым не менш, гэта было ў суботу, а ў пятніцу старшыня сельсавета, дзе-то перад абедам з этой сваёй секрэтаркай ці кіраўнік справы ўжо тады яна лічылася, прыязджаюць, от спыняюцца, я тут в агародзе, ідзе сюды, падхожу. Заўтра будзе суботнік на могілках. А да гэтага я яе сілай выцягваю на могілкі, каб прыбіралі, таму што там было, абы што рабілася, страх Божы было. Кругом могілак кучы, і ўсё равно стагі сена, смецця ўсякага. І яна прыязджала, і сына брала яшчэ каго-то сельсавета там, і палілі это ўсе кучы, і ўсё это смецця. Вот такім, дык от я ёй кажу, а чаму, а хто будзе на гэтым суботніку? Ну, яны так смешкай мусіць, ты да я, да мы з табою. Я кажу, прабачце, але мне ўжо надаела. То я вас выцягваў сюды, а цяпер ўжо вы раптам чамусьці зацікавіліся тым суботнікам. Это напярэдадні акцыі было, так? Это ў лістападзе, 11 лістапада, у Мінску Івашкевіч праводзіў гэтыя сходы. І вось ім далі заданне, так сказаць, сумясціць прыемнае з карысным. Што-небудзь прыдумаць, каб мяне не выпусціць адсюль. А які творчы палёт іхняй думкі. Не кажаце. Царская ахранка адпачывае. Я ім кажу, што, прабачце, у калодзезным пахаваны людзі са Сцяпураў, з Багушоў, з Калоўкі. Аб'явіце, звычайна, суботнік аб'яўляюць за тыдзень-два мінімум. І каб гэта быў сапраўдны суботнік, а не проста вот вы і я, і ўсё на гэтым. Кампанія невелика, так што, але марза пажом. Не пойдзем, не пойдзеш на суботнік? Не, кажу. Псіханулі, развярнуліся і паехалі. Колькі сілаў і сродкаў траціцца дзяржавою ў раённых гарадках на нейтралізацыю, назавем гэта так, аднаго недабранадзейнага грамадзяніна. Зрэшты, калі паглядзець на гэта з іншага боку, дык колькім супрацоўнікам КГБ гэты адзін грамадзянін дае працу і шанец для службовага росту. Назаўтра раніцай прыязджае брат. Пытае, калі трэба ў Капыль паехалі, я от еду. Добра кажу, з'езжу. А тады ў кабылі ярмарка была. Ага. Пахожу там, можа, што-небудзь і куплю. О, я хутенька пераапрануўся, мы селі і выязджаем. Мы паварачваем улева на капыль, а адтуль паварачваем міцельская машына. Мне ізноў жа знак падсказвае, што гэта ка мне едуць. Я адвярнуўся ў правы бок, каб не паказаць, хто там, што там. І мы паехалі, павярнулі. Яны прыехалі сюды, Васильевна моя, там он сабака навязаны, вынесла яму есці, панесці, это самае, пакарміць. Яны пад'язджаюць пад вароты, пытаюць, дзе я. Нема, паехаў на капыль. Всё, яны, як гэтыя байкеры, на матоцыклі газу даюць, разварачваючыся, як яны на машыне, так стукнулі ў калодзеж, што кальцо пабілі. Уяўляеце? Калодзеж, да? Да, бетоннае кальцо пабілі. Добра, што тая ша, слуп стаяў от прама ад вуліцы ў двор. Не так уздоўж вуліцы, а папірок вуліцы. Яны ў гэты слуп як далі, так кальцо лопнула. Дзірка вот такая ва была. Даганяюць нас дзе-то ў кіламетр 4 ад капыля. Сірэны ўключылі. Я як Джеймс Бонда. Даганяюць, крычаць, стынь, спыніся. Мы спыніліся, яны падходзяць, накладваюць. Брат пытаў, з чым справа, што такое? Ну вот, нам тут нешта паведамілі, што вы некія там грузы небяспечныя, ці што-то вязеце, пока адкрывайце багажнік там. Я сяжу, маўчу. Ён ужо там адкрыў багажнік, паказвае, расказвае калёсы там, паказвае, што куды едзе і так далі. Я ні слова. Ну, не ведаю, мабыць, так трэба было. Ну, і паглядзелі, паглядзелі, нічога, так сказаць. Нема да чаго дачапіцца. Нема да чаго дачапіцца, ну, ўсё, едзьце. Ну, яны паехалі. Ну, круці, яны спераді ехалі, а мы ззаді едзем. Мы аб'ехалі, а яны следам едуць. У капулю ехалі, павярні сюды, павярні сюды. Спецыяльна пачаў вадзіць. Ага. Следам едуць, след у след, ззаді. Усе фільмы пра Бонда і Штырліца блякнуць у параўнанні з высілкамі раённых сілавікоў, што не пускаюць аднаго чалавека ў сталіцу. Але самае цікавае, шкоду ад сваёй аператыўнай дзейнасці яны могуць кампенсаваць, калі іх не пакідаць у спакой. Калодзеж разбілі. Тут жа зразу паехалі мы на капыль. Нашлі наслітую машыну, на якую яны прыязджалі і разбілі. Яны адпіраюцца, гэта не мы, мы не білі і так далей. Ну, я б запатрабаваў кнігу, скаргаў, прапаноў і туды накатаў. Ну, і от на гэтым і скончылася. Ну, яны не пачынілі, не? Пачынілі. Я ў раён. Яны прызналі, што гэта іх да, праца. Яны доўга-доўга-доўга ўпіраліся. Прыязджаў начальнік ДАІ і прапанаваў мне, так сказаць, некую там паперу падпісаць, што, так сказаць, не маеш там прэтэнзій і так далей. Ось, і потым яму давялося прывозіць сюды бетонна кальцо. Начальніку? Не, інспектору. Інспектор. Інспектор, які быў за рулём. Ага. Ну, такая служба і апасна і трудна. О, дык вось, тады, значыць, ён прывёз кальцо ад зямлі і вышэй. Я говорю, а я гэта самае, гэта кальцо паставім, так ніжэй калена будзе яно. Што я буду зімой падаць туды слізка? Ось, і ён ўсё ж такі прывёз нармальнае кальцо і паставіў. Прыехаў некага там яшчэ работніка прывёз. І ўсё ж такі я прымусіў яго адрамантаваць калодзеж. Хто ставіў, ён? Так. Некага таго самага, ну, з сабой прывёз, не ведаю, ці свайго напарніка, ці... Слухаў бы і слухаў. О, дык вось ён гэты калодзеж адрамантаваў. Музыка. Напэўна, і 3 ліпеня увага ўсіх сілавікоў Капыльшчыны была прыкаваная да вёскі Калодзізнае і да Віктара Дашкевіча. Але мне здаецца, яны ўжо могуць расслабіцца. Галоўную сваю справу Віктар зрабіць паспеў. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся ў вёску Калодзізнае. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.